Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hallgassuk meg felállva Isten igéjét, úgy, ahogy a Habakuk proféta könyvében találjuk megírva a második részben, az első verstől olvasom az igét, és a harmadikat is felolvasom, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést vés táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni, mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, vár türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hogy mennyire rá vagyunk szorulva Isten beszédére, a kijelentésre, azt testvéreim, azok tudják igazán, akik érzik, hogy mennyire inog a talaj a lábunk alatt egyre inkább. És ahhoz, hogy felszínen maradjunk, ahhoz, hogy normálisak maradjunk, ahhoz, hogy emberi legyen az életünk, muszáj figyeljünk egyre jobban fölfele, mert ahol nincs kijelentés, ott elvadul a nép, de ha figyel az ember az Isten igéjére, akkor nagy áldás származik a számára. Először is kitart, hiszen az identitását sikerül megőrizni. A legnagyobb baj az, amikor elveszítem az identitásomat. Azt az identitást, hogy Isten gyermeke vagyok. És nem kóvájgok, nem csapódom ide vagy oda ebben az összevisszaságban, ami körülöttünk van, ami körülvesz bennünket, hanem annak dacára, hogy minden változik, és nagyon gyorsan zúg, morajlik az élet körülöttünk, elképzelhetetlenül százféle, ezerféle irányba, mi mégis megmaradhatunk, mert biztos horgonyunk van, mert kapaszkodunk az Isten igéjébe, ami tőle származik, az ő isteni trónjától, ami soha nem inog meg. Akik ismernek közelebbről, tudják, hogy van egy 30 éves, nagyon beteg gyerekem, és az éjjel össze-vissza aludtunk, mert mi ketten, én meg ő. Mert ha nem tud aludni, vagy valami baja van, akkor rögtön jön, aztán rám telepszik nyaggat, és a végén egymás hegyén hátán próbáltunk pihenni, ahogy tudtunk, szüksége volt rám. És mikor szüksége van rám, akkor ott vagyok neki, mert a mindenható Isten engem nekiadott, őt meg nekem. Na így van szükségünk a mennyei atyánkra. Tudjátok, testvéreim, hányszor veszek mintát erről a sérült gyerekről? Amikor át kell emeljem egy valami felett, vagy egy küszöb felett, vagy egy akadályon kell keresztül vigyem, úgy fél szegénykém, hogy borzasztó. Pedig megtanulhatta volna már, ha egyszer rátettem a kezem, akkor biztonságban mozgatom ezen a világon. A mindenható Isten már hányszor átemelt bennünket különböző akadályokon, és mikor a 99. után jön a 100., megint csak félünk. Ugyanazt csináljuk. Meg vagyunk ijedve, mintha a mennyei atyánk nem tudná, hogy mire van szükségünk. Tanuljunk meg jobban bízni benne. Ez az ige is Habakuk proféta, testvéreim, amikor elmondta ezt az Isten kereső igét, amikor azt mondja, hogy meddig kell még kiáltanom, Uram, sokáig kiáltott. Meddig kell még kiáltanom? Mit csináljak? Hogy nyugodjak meg ebben a krízisben, ebben a hosszú krízisben, amiben részem van? Hogy találjak kiutat? És akkor ez, amit felolvastam, ez arra válasz, hogy meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot, és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van a szemem előtt, folyik a per és a viszály támad. A szemed, Uram, tiszta, tudja Habakuk. Uram, a te szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát a hűtlenséget, és miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? Vajon örökké tart az, hogy kiveti hálóját, és gyilkolja a népeket kíméletlenül? Kérdezi Habakuk a mindenható Istent. És jól teszi, ha őt kérdezi. Minden krízisben elsősorban Istenhez kell forduljunk. Ha krízisbe jut a magánéletünk, ha krízisbe jut a hitéletünk, ha elveszítettük a hitünket az örökkévalóban, azt is neki kell panaszoljuk. Légy segítségül az én hitetlenségemben. Azt kérdezte tőlem egyszer az egyik diák, hogy hát de Frigyes bácsi, nem csúnya szót használt, én arcátlanság, így fogom mondani, ő P-vel mondta. Nem arcátlanság imádkozni ahhoz, akiben nem hiszek? Nem, mondom, nem arcátlanság. Pont ezt kell csinálni. Hallgass csak meg, mit mond az íge. Azt mondja a korintusi levélben Pál apostol. Ha a te száddal Úrnak vallod Jézust, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, hát miért mondja, hogy a száddal Úrnak vallod? Ne beszélj már a száddal. Milyen butaság így. Hát mivel beszéljek? A fülemmel. Ha te száddal Úrnak vallod Jézust, azért testvéreim, mert miközben ez a gyerek, amit kérdezett, miközben imádkozol, azt mondja, hogy nem arcátlanság imádkozni ahhoz, akiben nem hiszek. Nem arcátlanság, mert nem tehetek róla, hogy mit gondol a szívem. Nem tehetek róla, hogy az én legbenső énem, az én egóm ott legbelül mire gondol? Nem szabhatom meg az agyamnak, hogy mire gondoljon. De a számnak igen, hogy mit mondjon ki. Isten nem kéri számon a gondolataimat, mert a gondolataim csaponganak. Nem véletlenül mondta Luther rájuk, hogy olyan, mint a madár. Nem tudom megakadályozni, hogy átrepüljön a fejem felett, viszont, hogy ne rakjon fészket a fejemre, azt már igen. A gondolatok ki tehet róla, hogy most hirtelen mire gondoltál te? Én se tehetek róla, te se tehetsz róla. De mikor az agyamba ott van a gondolat, összetettem a kezem, imára kulcsoltam a kezem, és azt mondom, hogy atyám, légy irgalmas nekem bűnösnek, közben az agyam meg azt mondja nekem, hogy de balgatag vagy, de bolond vagy te. Hát nem hallja el senki, amit te mondasz. De Isten nem azt fogja számon kérni tőlem, és nem azt veszi alapul, amire gondolok, hanem amit kimondok a számon, ha a te száddal Úrnak vallod. És tudom mondani az akaratommal, mert az akarat mélyebben van bennem, mint a bűn. Mert Isten az akaratot akkor adta, amikor megformált. A bűn csak később jött és fertőzött meg engem. Én akarhatok szabadulni a gonosztól. Én akarhatok hinni, csak nem tudok. Ezért kell kérjem a szabadítót. Ezért kell kérjem az én mennyei atyámat. És jövök hozzá, hogy atyám, ne haragudj, hogy ilyen bolond vagyok, még nem is hiszem azt, amit mondok, de te akkor is ments meg engem a gonosztól, és szabadíts meg, és légy segítségül az én hitetlenségemben. Tehát, testvéreim, amikor Habakuk Istenhez fordul, és kiállt a szabadulásért, akkor jól teszi, a legjobbat csinálja, amit teheti. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg, mondja Habakuk, és figyeljétek meg, mit tesz. Ugye sokszor láttátok már, amikor valaki szaladgál az udvaron a mobiltelefonjával, azt se tudja, hogy hova menjen, hol van jó térerő. Vagy tudja, hogy ki kell menjen a tetejére, vagy le kell menjen a kertajtóba, vagy mit tudom én, kinek hova. Szaladgál a telefonnal és keresi, hogy hova álljon. Ezt mondja Habakuk is. Az őr helyemre állok, és odaállok a bástyára, és figyelek várva, hogy mit mond az Úr, mert nem akárhol lehet meghallani az Isten hangját. És nem akármilyen állapotban lehet meghallani az Isten hangját. A krízisben, amikor krízisbe került az életed, és most ennek az egész világnak, ennek a globusnak krízisbe került az élete, na most hova állsz, hogy halljad az Isten hangját? Most vajon mit csinálsz? Most vajon honnan fogsz találni magadnak valamiféle spirituális segítséget? Hát semmiféleképpen nem az okkult dolgoktól. Isten nem szól hozzám, és miért nem szól hozzám vajon? Tegyük fel azt az első kérdést, és próbáljunk válaszolni rá. Testvéreim, van olyan, amikor Isten valóban nem szól. Van, amikor Isten elhallgat, és tényleg nem szól. Akik kiszámolták, azt mondták, hogy az intertestamentális kor az körülbelül 400 évet tartott, amikor a két testamentum között, amikor Isten elhallgatott és nem szólt tovább az ő népéhez, és 400 év múlva szólalt meg. De amikor 400 év múlva megszólalt, akkor széthasította az eget és leszállt Jézusban, az Úr Jézus Krisztusban, és a kijelentés csúcsa érkezett meg hozzánk. Tehát ha Isten késik a kijelentéssel, ha Isten késik a válasszal, akkor testvéreim, annál hatalmasabban fog válaszolni, és annál érthetőbben, annál célra vezetőbben fog válaszolni, mikor végül megszólal. Tehát van olyan, amikor Isten nem szól, viszont nekem akkor is türelmesen kell rávárni, és nem máshonnan dokumentálódni és szerezni az információt, hanem megvárni addig, ameddig Isten utánam jön az ő lámpásával, az ő igéjének a világosságával. Aztán van egy másik lehetőség, amikor szól Isten, de nem hallom. Szól Isten, de nem hallom, mert nem jó helyen állok. Akkor oda kell menjek a bástyára. Akkor meg kell keresem azt a pontot, ahol szól hozzám Isten. Például a férfiaknak tudok mondani egy ilyen pontot. Emlékezzetek vissza, amikor azt mondja az ige, ti férfiak, ne legyetek a feleségetekhez gorombák, keserű kedvűek, mert az imádságotok hiába való. Ez egy ilyen hely. Ha otthon a feleségedet úgy kezeled, ahogy itt beszél róla Péter apostol, és ő tudja, mit beszél, ne legyetek gorombák. A férfiaknak könnyű gorombának lenni, testvére. Isten őrizzen, hogy valamelyik feleség megtapasztalja, hogy mekkora erő tud lenni egy macsóba, amelyiknek elment az esze. Ne legyetek gorombák, mert ha gorombák vagytok, akkor járhattok az imaházba meg, összetehetitek a kezeteket, mert hiába való az imádságotok. Na ez is egy ilyen pozíció. Keresem a helyet, keresem a bástyát, hogy szóljon hozzám az Úr. És több ilyen van. Feleségeknek is lehetne ajánlani, de tudják ők. Tehát az első az, Isten valóban nem szól. A második, szól, de nem hallom, mert nem jó helyen állok. A harmadik pedig, hallom, de nem értem. Hallom, de nem értem. Sokszor előfordul, testvéreim, hogy velem is előfordul, pedig már megettem a kenyerem javát. Még mindig vannak olyan igék, amiket nem értek. De megvárom alázattal, amíg Isten meg fogja nyitni az értelmét, vagy meg fogja magyarázni, és akkor világos lesz a számomra, és akkor be tudom építeni a mindennapi életembe. Be tudom építeni a krízishelyzetbe, be tudom építeni a várakozásba, be tudom építeni a házas életbe, be tudom építeni bármilyen élethelyzetbe, sodor engem az idő. Azt mondja, őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Mikor azt mondja, hogy figyelek várva, ez azt jelenti, hogy feszülten figyelek. Na most testvéreim, hogyan tudunk mi várni a krízis helyzetekben Istenre? Először is lehet várni felelőtlenül. Belehallgattam néhány biztonsági szakértőnek a véleményébe, hogy mire várhatunk, mit várhatunk az elkövetkezendő években. Aztán összeesküvés elméletek, se eleje, se hátulja, se vége, se hossza, mindenféle meggondolások vannak, és ezek a biztonsági szakemberek, mindegy, hogy angolt hallgatok, mindegy, hogy románt hallgatok, mindegy, hogy magyart hallgatok, mindegy, hogy egyiket hallgatom, vagy másikat, fiatalabbat, vagy idősebbet, mondják, és sehol egy árva szó nincs benne Istenről. Hát ez egyszerűen nincs is valós értéke annak, amit beszélnek. Ugyanis csak arra támaszkodnak, ha egyszer nincs benne Isten abban, amit mondanak, akkor azt jelenti, hogy minden, amire gondolnak, és aminek hangot adnak, az istentelen, ha egyszer nincs benne Isten. Márpedig, testvéreim, ennek a világnak a dolgait egyedül csak Isten tudja, ennek a világnak a dolgait egyedül csak Isten tudja irányítani, és mindazok, akik az ő tervébe benne akarnak lenni, és illeszkednek az ő akaratába, vagy kérik tőle a segítséget ebben a krízis helyzetben, amiben belesodródott ez az egész világ, és amiben benne van az egész világ, ebben a krízis helyzetben, ha megtanulnak Istenre támaszkodni, aki, mondjátok az igét tovább, aki az Isten nevét segítségű hívja, megtartatik. És teljesen mindegy, hogy erre inok, vagy arra inok, vagy hátra, vagy előre, mindegy, hogy mi mozog, hogy mozog, aki az Isten nevét segítségű hívja, az megtartatik. És tudjátok, testvéreim, mit akar Habakuk? Az őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, és figyelj csak, figyelek várva, hogy mit szól hozzám, az Isten igéjére figyelek. Az Isten igéjére figyelek. Nem arra, hogy mit mond a biztonsági szakértő. Nem arra, hogy mit mondanak a Rothschildokról. Nem arra, hogy mit mondanak a zsidókról. Kit érdekel? Arra figyelek, amit Isten mond nekem. Figyelhetek felelőtlenül, figyelhetek alkalomszerűen, most éppen nagy baj van, most odafigyelek, máskor meg nem érdekel. Figyelhetek állandó jelleggel, ez már sokkal jobb, és figyelhetek úgy, ahogy a proféta mondja, feszülten. Figyelhetem feszülten arra, vajon Isten mit fog szólni hozzánk ezekben a vészterhes időkben. Figyelek várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel a panaszomra. A proféta krízis helyzete, testvéreim, Habakuk uraj, vajon miért került krízis helyzetbe? Először is a bűn miatt. Kerülhet az ember krízis helyzetbe tévedés miatt, nem jó helyen kerestem a választokat, nem olyan választ adtam valamire, vagy nem úgy mozdultam valamire, ami igeszerű, tévedtem, eltévesztettem az isteni megoldást, és akkor a tévedés miatt kerülök krízisbe, vagy pedig próbaképpen, mint ahogy próbaképpen Jób is került krízis helyzetbe, vagy, és még sokan mások. Na most a krízis, testvéreim, különbözhet időtartam szerint is. Néhány órán vagy napon belül eldől, megoldódik, de van olyan, ami hosszan tartó, hónapokig, akár évekig tartó krízis helyzet lehet. Ez most ez a mi krízis helyzetünk, amibe kerültünk, emiatt a vírus miatt, és azt mondják, hogy jön a második felvonás, és az talán még nyomorultabb lesz az elsőnél. Ezt annyira érdemes komolyan venni, mint ahogy figyeltétek, ha megfigyeltétek, a nyár elején, azt mondták, hogy ez lesz az egyik legforróbb, legszárazabb nyár. Na hát ennek a nyárnak a fele olyan eső is volt, hogy borzasztó. Na ennyire érdemes odafigyelni arra, amit az emberek fetyegnek, meg lecsegnek, meg locsognak össze-vissza. Na most a krízis az időtartam szerint, tehát mint ahogy mondtam, vannak rövid krízisek, amik elmúlnak nagyon hamar, és vannak hosszantartó, hónapig, akár évekig tartó krízisek. Testvéreim, a mindenható Isten egy hívő biológussal beszélgettem egyszer erről, és az volt a véleménye, hogy úgy van megteremtve a szervezetünk, úgy vagyunk megteremtve mi magunk, a mindenható Isten úgy teremtett meg bennünket, a krízisekkel szemben és a szokatlan feszültségekkel szemben automatikusan tudunk védekezni. Automatikusan. Sokszor úgy védekezik a szervezetünk, nem is tudjuk, hogy mit hárított a szervezetünk, nem is vesszük észre. Az egyik köhög kettőt, az már elmúlt róla az influenza, a másik meg nyomja az ágyat egy hétig, meg alig tud felkelni, stb. Ugyanabba a családba, ugyanattól a vírustól. Tehát össze-vissza nem lehet tudni, nem mi fogjuk ezt koordinálni, nem mi fogjuk megoldani. Nekünk meg kell tenni, ami emberileg lehetséges, ezt, hogy feltesszük a maszkot, megtesszük azt, amit mondanak, és akkor Isten megteszi azt, ami lehetetlen. Mi azt tesszük, ami lehetséges, ő megteszi azt, amit lehet, ami lehetetlen, de a hívő mindenképpen támaszkodik Isten kijelentésére, bármilyen krízis legyen is az, úgy, ahogy Habakuk tette annak idején. Na most, testvéreim, a legfontosabb az, hogy a krízis helyzetben, akármilyen hosszú legyen is, hogyan maradhat meg az ember működőképesnek, hogy ne veszítse el a józanságát, ne veszítse el az éberségét, ne veszítse el a hitét, hanem tudjon keresztül menni megfelelő módon a krízisen. Azt kell tegyük, amit Habakuk tett. A problémájával Istenhez fordult. Hogyan maradhat hűséges az Úrhoz az, aki krízis helyzetbe kerül? Ugyanis, testvéreim, majd mindjárt látni fogjuk, amikor példát adok rá, arra, amit mondani szeretnék, hogy egy kicsit világosabbá tegyem az üzenetnek ezt az oldalát, hogy aki a mindenható Istenre figyel, az ő kijelentett igéjére, az megmarad és szilárdan marad meg a krízisben, mert az Isten igéje az nem inog, az nem változik, mint ahogy az ő trónja változhatatlan, és mint ahogy Istenben nincs változás, vagy a változásnak az árnyéka, az ő kijelentett igéje mindenféle krízisre, mindenféle nyomorult helyzetre érvényes, és mindegyikben megmutatja a kiáratot. Hogyan maradhat az ember hűséges az Úrhoz akkor, amikor a média mást mond, akkor, amit a barátok mást mondanak, akkor, amikor a munkahelyen harsogják ennek az ellenkezőjét, hogyan maradhat valaki hűséges a kijelentéshez és Istenhez a krízis helyzetben? Figyeljük, mit csinált Habakuk? Habakuk problémájával Istenhez fordult, számított az Isten válaszára, azt, hogy a figyelek várva, mit szól hozzám? Hitből élt, bár Isten elárulta neki, hogy még sok szenvedés vár népére, mielőtt helyreállnak, mégsem esett depresszióba, hanem hittel vallotta, figyeljétek meg, mit mond Habakuk a 3. rész 18. versben, miután elmondja, és miután kéri Istentől, hogy segítsen, és kérdőre vonja Istent, hogy uram, meddig hallgatsz még, mikor adsz már megoldást erre a helyzetre, a végén, mivel hűséges marad Istenhez, és számít az Isten válaszára, és hisz benne, hogy Isten a megoldás mindenféle nyomorult helyzetben az ember számára, azt mondja, de én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt, mondja a 3. rész 18. versében. Most is így van, testvéreim. Emlékezzetek vissza, mit mondott az Úr Jézus. Erről a krízis helyzetről is, erre is lehet vonatkoztatni, amiben most vagyunk. Ha a végidők esemény sorozata kezdődött el, ezzel a globális nyomorúsággal, aminek részesei vagyunk, ha a végidők esemény sorozata kezdődött el, mondom még egyszer, akkor semmire nem számíthatunk jobbra. Mert mielőtt az új világ megszületik, mielőtt eljön az, hogy új eget, új földet teremt a mindenható Isten, és a Jeruzsálem le fog szállni az ember számára, mint a férje számára felékesített mennyasszony, akkor testvéreim, jobbat nem várhatunk, ugyanis az Úr Jézus azt mondta, hogy az új világ születése az pontosan olyan lesz, mint a szülő asszony, amikor elkezdődnek a fájások szaporodni fognak, és az intenzitásuk is növekszik. De mikor végül megszületik az újszülött, az édesanyja elfeledkezik a fájdalomról, az öröm miatt, hogy egy újszülött született meg a világra. Így vagyunk mi is, testvéreim. És higgyük el, hogy a mindenható Isten tudja, hogy mi az, aminek jönni kell, teljesen a kezében tartja a dolgokat, attól függetlenül, hogy mi látszik, mi nem látszik, mire gondol a világ, mit mondanak a biztonsági szakértők, és mit terveznek az agyukban az összeesküvők. Teljesen mindegy. A mindenható Isten kezében tartja a szálakat, tökéletesen az fog megvalósulni, ahogy beszéltem már róla, az ő áterve szerint, az fog megvalósulni, amit elkezdett, és lehet, hogy szaporodnak a fájások, és növekedni fog még az intenzitásuk is, de a hívő ember kitart, mert a mindenható Isten őt tartja, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a krízisben, ami eljön az egész földkerekségre. Így mondja az ige a Jelenések könyvében, hogy megpróbálja mindazokat, akik rajta laknak. Na most, testvéreim, ha számít az ember Isten válaszára, és nem veszíti el az identitását, nem veszíti el a józanságát, nem zavarodik bele abba, ami körülveszi, akkor azt jelenti, hogy használható marad. Ha számít Isten válaszára, hitből él, és a problémájához Istenhez fordul, akkor használható marad a krízis helyzetben is, az említettek hatására a nyomorban is használható marad, hogy Isten rábízhatta Habakukra az üzenetet a saját népének, mivel Habakuk belekapaszkodott Istenbe, és csak tőle várta a választ, ezért használható maradt, és lehetett szócső. Így kellene nekünk is lenni ebben az Istentől elfordult világban. Mi kellene legyünk azok a nyugtató pirulák azokon a helyeken, a családban, a munkahelyen, hogy látják a nyugodtságunkat, mert hisszük, hogy a mindenható Isten tudja, mit csinál, és megtart bennünket a próbákon át, a fájdalmak közepette, még ha szaporodnak is, még ha nő is az intenzitásuk, de megtart bennünket, és végül annak az új világrendnek, az új világnak a polgárai leszünk, ami elérkezni látszik, és amiről beszél a Biblia, ami az Isten terve, hogy végre az Isten sátora az emberekkel van, együtt fog velünk lakni. Na most testvéreim, nem csak Habakuk volt krízishelyzetben volt annak idején Pál apostol a Filippi börtönben, a római börtönben, krízishelyzetben volt János apostol a Pátmós szigetén. Ki ez az ellenség? Testvéreim, hallgattam ezeket a biztonsági szakembereket, azt ide tették az ellenséget, oda tették az ellenséget, ilyen összeesküvés, olyan összeesküvés. Tudjátok, hogy mindennek a hátán áll, a sátán áll. Hallgassátok meg az igét. És levetetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Pont erről van szó. Na, ő áll mindennek a hátán áll. Ezért ugrik a média, még azok az államférfiak, még azok az összeesküvők, akik valóban az összeesküvési terveknek a kivitelezői, a kigondolói, azok is az Isten akaratát cselekszik. Anélkül, hogy tudnák, a nyomorultak. Anélkül is csak azt tudják csinálni, amit Isten megenged, mert a hátuknál tulajdonképpen a globális ellenség, a sátán áll, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Tudjátok, kit nem tud megtéveszteni? A hívőket. Mert azok ismerik az igét. Mert azok várják a szabadítást. Mert azok várják, hogy Isten mit fog cselekedni. Mert nem a sátán mondja ki az utolsó szót, megtéveszti az egész földkerekséget. Ha elmondtam, bocsássatok, megérted, de hadd mondjam el annak a kedvéért, aki nem hallotta még. Ez egy ilyen humoros történetnek néz ki, de halálosan komoly. Az egyik szolgálatos ördög járta a világot, és meglátta, hogy egy ördög ott alszik az imaház ajtóba. És oda ment hozzá, aztán megrázta, nem szégyeled magad, te... Megmondalak Lucifernek, hát képes, hogy itt aludni a templom ajtóba? Megijedt, azt mondta, nem mondja, áruljál már, ne. Azt mondta, ezek itt bent minden aludtak, azt mondja, hogy én is elszenderedtem. Nem csoda? Hát az van ide írva. A hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, megtéveszti az egész földkerekséget. Azt mondta az Úr Jézus, hogy elhiteti, ha lehetséges, még a választottakat is, hát a választottak itt vannak a gyülekezetben, akkor csuda, ha kint alszik a templom ajtóban, mert ezek már elaludtak. Hát azért ébrezget az ige, azért mondja, hogy ébredj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Neked van segítséged, neked van igéd, neked van Istened, neked van Bibliád. Nehogy már terelted is reszkesen a nadrág meg a szoknya, mint a világ fiain. Erre felmondja a második Zsoltár, figyeljétek meg. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és a felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le a köteleiket. A mennyben lakók kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem fel királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem. Az én fiam majd fiammá fogadta hívtalak ma téged, kér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a fölkelekséget, összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti földnek bírái. Testvéreim, annyi puzzleként összerakható, gyönyörűséges üzenet van a Bibliában. Hát ez egyszerűen a hívők eltékozolják a figyelmüket, eltékozolják az idejüket, eltékozolják az idegeiket, amikor nem keresnek megnyugvást az Isten igéjében. Amikor ők is idegeskednek amiatt, hogy vajon így, meg vajon úgy, meg vajon erre. A mindenható Isten pontosan tudja, hogy minek kell bekövetkezni holnap, holnap után, és azután. És Habakuk próféta használható maradt, testvéreim, mert figyelt Istenre, várta az ő választát, bízott Istenben, hitt Istennek, hogy pontosan tudja, mi az, amit tenni akar, és ebben az ő tervében benne foglalja mindazokat, akik nem nagy dolgot csinálnak, csak jelenkeznek. Engem is, Uram, nekem is, Uram, velem is, Uram. Na lássuk akkor, mit is tegyünk. Semmiféleképpen ne azt, amit a világ, hogy kiszorítjuk a tudatunkból Istent, és a biztonsági szakértőkhöz híven írjak, mondjak, csak éppen Isten nincs benne a számításaikba. Biztos, hogy téves lesz az eredmény. Mi mit tegyünk? Először is ne adjuk fel a hitet és a reményt, szolgáljuk Urunkat a krízisekben, vagy azok dacára is, illetve maradjunk hasznosak, forduljunk ő hozzá tanácsért, kérdezzük meg tőle, vajon mi a terve a krízissel. Ha az antikrisztusi világrend kell kialakuljon, akkor a mindenható Isten hagyja, hogy ez a bolondéria elhatalmasodjon az egész bolygón. Mert előbb-utóbb meg kell jelenjen a törvényszegő, előbb-utóbb meg kell jelenjen az antikrisztus, akit az igazi Krisztus megsemmisít az ő szájának leheletével. Nem is kell kiabáljon, nem is kell erőt felvonultasson, egyszerűen csak kisuttogja az igét, és eltűnik az antikrisztus. Örökre is soha többé nem találkozunk vele. Kapaszkodjunk hittel válaszában adott ígéreteibe, dicsőítsük szent nevét a krízis közepette. Testvéreim, közeledjünk Istenhez olyan közel, amilyen közel csak tudunk, mert akkor tud ránk feladatokat bízni. A családban, a munkahelyen, a szomszédságban, akkor lehetünk sók és világosságok, lehetünk nyugtató tabletták azok számára, akik között élünk. És ha ezeket betartjuk, akkor a hosszantartó krízisek sem lesznek negatív hatással ránk, illetve nem árthatnak nekünk úgy, hogy valamiféle maradandó sérülés történjen bennünk, vagy valami nyomorúság történjen velünk. Higgyünk, testvérem, az Isten igéjében, higgyünk abban, hogy itt van a Biblia a kezünkben, itt van az ő szent igéje, itt vannak azok, akik látják a megoldást az Isten igéjében, hallgassunk Istenre, hallgassunk azokra, akik ezt az igét hirdetik, és akkor mások is fognak hallgatni ránk, ha látják, hogy biztonságosan állunk azon a bástyán, ahonnan hallható az Isten válasza, ami kiáltásainkra, ami segélykiáltásainkra, ami segélyhívásainkra. Amen.